Bahelu. Eti muso dare la rabura ka toro jona. Ma bo mi dunya ti anabi. Na. Wo tani ka ta muso dare. Ni dina ti le ba ra ina ko ato edomu. Owa. Ko ba. Ato edomu. Ngo so ba ha ya lu adokoro mai. Eh ko ba. Umu hatir lota. Ba koro mai ha koro mai ya koro mai la koro mai bahelu. Ba kamuro ko ba endu anira amatu lai. Owa. Ha kamuro ako ha inun. Nurulaya. E ka koro ni. Armoyita bahelu le to nam akoya isu anira matulai la ko la na tulan le wae naka la la hole de ade wae naka la la hole modudu aja la hinara owa e ka korosi jambandelo kuba e ka korosi nam jigitiga molo ka bala hinara ala danga bama nam uyo nyari nyinga mo kere hele gese ka saya ka bomba ya allah kabongba alhamdulillah dezer ka sa injanya ala odi amaherara ambo odi wale gbengbe nata ala odi amaherara leri sa wami ambanyi na wele boye ndi ala adi ama la la ole aina kula na okoro ka tarale owa la la ole ai tarau kula nanta ko koso jande kala moderi nya vango ninga karange kabilai karange kabilai den tangi na nyanyi na ambia ka fonzirile mbadara la fonziri ya dege kono diri ado ki esidi de jati ko abuda bi mata ul asidi muso ni derka kana marsaki den na kana mari ku den ki aja te tarako ebe serva la le jatera e mako sale ba nyinata kele bi la sawana nya nyi na siseta aragiru ko ti ara na la la se ande la la le ke ande ni muso mesela lanya akamu sese duwa bieto mudusura ka fitin takana dima ke bayake owa ke bayake ya somna ka ni muso no jule le kanyana ma owa ko ye kana ta sese duwa do konyinga na eh awoto fila leta hmm afefe fila leta na ako leta ni ami leta etiana la la ole ke ade wai la ka la la ole ke ade kwa abu dabi ma taul ender ni musoru far kwa agbele yema wa kwena ye wari dom ka wara kola la maratoko la bi nga fo ni korofara de ni ka ke sendigi ka kwa la idi sa yona bo nyoro na mo gurubari yoro ka taga na mo kudu sor ka na be sira ni ka mar sa ye ka ku sa ye ka fem bi ka ye ka wari gbe do dia ma asigi owa allah ta fa ye do jati ya dia ma wa lor wa nan wa ta afon na misigi ye koro enya kana jawata ka kudoke kana fo mbe ko bi ekara be ko bi ekara iware do ba fe ka nya gbegbe owa wa ina ga la la de ge ande tobi owa la la ba si muso ko ni be ta ota wo to ke turu mu aturu so mbe wa ka me bo ka kele Allah ko dai na lang be ka ja ga fo muso ko ni lo de ge ji ma men dia yo de ge ji ma muso ko ni fa ga ja wa wa la la le ge ale wa la ga la la ko diri ya sidi e muso ni der ka ka ya da suma la tirabu wa la tirabu la tirabu ni mo ke ka mo ye jati e kana ke ka mo ye sanje tele mo ye ji ma Eka na kieka moye kar kele moye jigima e moya kieta ganya la woro bla moye jigima e moya kieta ganya la sawa moye jigima e moya kana kamani la bie lune jigima e kana kam moye jate luna sawati ni nefe ali luna to mana foy godo hoto dum do manebe o manebe ta fe ko nana dum ka dugale o sane sira moya ma la gira bo Nani nani ko ngiri ta mo jumale onya de kala mo mani egbere ta fa le na na domin ka duale e sera mo yale mo le na na no eta na wai naka la la le ke ade wai naka la la kana ke enyi nga kwa ka mani amani e lebe kana yere den ka ka to domin mani e dote dum ka gbe ka ka fe so raso ka to so raso na ala kele mi kale da ka fun jo ale le ki le so o kana ke fe ga si yemi na asa sa ga bele bele mi ta yoro bodi ko no na lo na medu egbo na e me lo na fada na ene le be la se ayira zero ele ka are le krite ni na ha ga la la ole ke ande ka se me fu e cara. Ti era bara. Coba. Nya me du allo. Era du allo. Coba. A nya si du allo ndie du allo. Ndie du allo. Muru kara kele mejorbi. Oh sin bia saka mo fanda. Eh coba. Nya tin du allo ndie du allo. Nuare bia da si loro. Me nya saka di. Mo di ka ba ita sara to kara nuare ka ta do dar ka dum. Oh coba. Armai. Eh coba. Ni era da si loro ta sa ko sara ka bo. Ka te ka ta sa nga dura ko fo te mara nyama. Me do nya ne bar la e har ko bar we ko men la kele ye na kala tan ara ko to ko ro si o e ke ta dura kana tan la kele de allah no aka ke nyawo nya adama mi adama fa ba le be yo mo ko soro hali ko no ko ma wa le mi lo ele we mi bia la bia fo mo ye o te tin ala bo sin o wa o bai na ka la la wa e na ka la la aworo na asidiko tiande le beton bay Allah du war bi kar fan bale le na bangi bertan bale ko hanya lay munir mi falo ni ta sen do mam ti ben ba kar fan bale le fe owa Allah anga war so anda ga dial le ka dia mo nyam si to na mina tele e ka nyina mi ko ay na do to kiri la do re ka no fiere ka mo sa bale me mo do si kele do mu ba wa ina ka la la le ge wa ina ka la la le ge nya sa wande ya ka bia soro na Etian vo. Etian da. Tian digilo. Eko ba. Etian vo. Etian da. Tian digilo. Na. Aka sa wabi soro. Jati. Ni ka wo sa mali kuna sinda mala jas mana ka fa kala na ya. Na. Ni ni ndo ka ko do ma ma. Adama de yakoso. Na. Ati manyi na fere. Wati ka tembe e ni kiri. Baba nga ko mbo ko ni adu na era le o. Allah. Na kana to edira wa ya fama. Kuma kelebe ni ka bwa dara ma to fi foka ta na akana ke kuma baba ra heketo baba ra heke ngo baba hek hal mi be kuma nabi ngo ni ni ta heke le yanga mo sambali do jangana mara o sana la kana ken heke ta ka owa kunjin ka la la le ke ale owa ma la le che ka ngam ngam si ni ala ka do ari gina wele di an ala ma jan lillah ho le le le da o se ma ni kana i jan lillah ho mu Ain ta ko? Awuro bi lana. Nbe fam fara ta awu. Nyala me dan ki nyaye se ka kamani. Awuro bi lana asobu sawar balo. Eh kuma. Sawar balo. Dodo wonu mewa. Wa inaka. La la leke ande. Wa inaka. La la leke ande. Mata sawar ni sira nyande. Ngoso akadun zewa sawar soro. Kuma. E ka voya gbe nyala te ti ka kan be. Ho ho. Be ma sama ni. Walgulu ha dama sama ali walgulu sawar bagalo allah akbar batuke bagalo na kamingari labi sawabi sun ka ba kata hotu ba karakata ala harawla kare bebe kono alle kamimbari yer na wala jate kata ala harawla ra kuba arko sun tike sun ara mi anana to lasawa ako e wosani ala harato na bomo nyala kutale kata ha aha ke kuba ko sun dise ga mbagani e kam domu do ka sun garma kondo ka sun ardo ke teni wo be ma je samali wo de le be ma fatima ta samali mo fatima ta samali sawar botolo o wa ba wa inaka la la le ke ale inaka la la le ke ale o sawar boto wo le ka ngara mo samali woro o wa koba ya gbedi kakankan be ma che chan na chan kasol kasale ma dobe ile be ma che mai na dobe ile na mai na do be ma ba ma ka kokulenge ali kongere ma ba lai disa gona la nga misel ya nara aka bona ila dra kokokele kan wor ni che nyinga la dama dama le ta mo men fi an wali ra kone agora ko nyuma nale aka kuma me o ma ba ma ta ko aka la sa wate me mo do ma fa ma ko an wali e de nge ka komi ken wole ni na baba nyinga kone baba agora ko nyuma nale ha aka kuma so ro la la le ge ade why na ka la la na batma da samali bi sarin baba isebo na na mi le san e ba da ma mi ase kam wa na isa pa e to ka baba bi sa pa no allah bi sa baba ni e to ka wa che wa e ma sa pa ma suna ho so ile do ka ta sare na ra ko e ko nyuma nga e se ni boro tika tika le eh ko ba wa ina ka la la le ke ade wa ina ka la la le ke ade mama fatuma la ka sawar kele di an loro to oruma na ale sawar to ati daga la kare jamara foga to angono no yeah. Yeah. Meyimi lo asara nyuma ma ta lahara okay. Ola ra ka fo baba o ida lai muniri alai muniro e baba ida ara nyom na ngode na ara nyom na ngode baba ara nyom na de mama mule dobera ko nyala tando hoita na nyala tando hoita toy ko ba akagbele ya nyaonya ako nyala tando alabo na akagbele ya nyaonya muzo korba to role ka kala alata anana siraya siraya nana gbele ya ana mo limami alele ka koro na ana bona gamia sere ako bi wo yimbo nuru ka ta muzo korba sere dati atara muzo korba atara muzo korba alanbe andesa ya jatira akanyi dolo mu arko ko ka mo limami lo nde ye limami lo ako akata ala hara karamo kenya na na o den ko male bafara tawo o den ka nya balala na e ko ba he yaru mini he yaru he yaru mini he yaru he yaru mini he yaru anta mara ora na asiye gina alaja sura bagalo allah akbar e ko ba wainaka la la le ge ande wainaka la la le ge ande kunno do makai ewo fo mariya yemna allah akbar e ko ba ni se o sendi orsi ka boka tawain kana ta tayina ta uyo ema do ba orka sala gadiwa ken ya e kunno lo asila baina ati war ko jati ratu fala hala ko gadi ramo aku war bambe ni ala ka londi am war tambe ku war bambe o anji gi bala ka war tambe wa ko to anya ala dar doron wainaka la la le ge ade wainaka mo be mo ra ti alahu ati mo ruku ati alahu ati mo ruku na ma vari nga mi mo ko mo do ka korlo hali na de nyolo amna kele fa kele e ka kan ka bom maka kana dirigi diama kana langana diama e ma ya kana kana do diama tu e ti sina nya uyo kana do diama tu ati fe la la le ge ale wainaka la la Alamaje fi lahu bi rahmatika li wali ya fi lahu bi rahmatika li wali ya nabi ya ya ali ati qulu alam ya ali ati qulu alam Alamaje alu ma lazina ni amuta alayna ma lazina ani amuta alayna aina karam aina ta kata leke aina muda alayna Amina ya muda muti tambe bagale na aina takatalo mena sonle kuma fo ko te kurana kala dole be miwa sunga ranga kala yesu nyongo nyongo nyongo aina kala mo che kuma le wa fuku ni soron ya rabe yala ni atarawa kondona kondona alinu kamo cha ma Allahu Akbar. Amen ma. Ni ka tigiri ka mbeke ma ko si do hekerao. Wallahi. Al kalo somi ala le akere kere mo yede. Kan mo ta ma hal ni siranya. Na. Ngo so ni faalo mu. Ma kanka akanka doy. So fele be faya hekera. Mi an lu re siranya aka bia heke ba ma. Ayin si ga kora de weka. Ayin si era de weka. Anya si da ta ka sirje mina. Ayin ta ja sara. Na. Ayin ta sara nganka. Abia mba na abiera aka abia danyi anya kalenta ka dumunke nai ni kana siga akoro ni boto banza e boto obale koro ka dili ma ila siga aka la la lege ande wainaka la la lege ande alaka aligina kele aligina dengele dia ma dunya raya alaka dia ngara moma jati halingoro muso baya bita Haja Fatima nyine na la ta hejira. Na do anana mfa yako. Eh ko baba ko ala ki baba ladia. Jati. Kaya tiru ko basasa tulu waji anti ya tu sa. Ali da tu. Basasa tulu waji. Anti ya tu sa be da tu. Basasa tulu waji. Anti ya tu sa be da tu. Basasa tulu waji. Anti ya tu sa be da tu. Inya fori ka mo be na eta. Anti ya tu sa be da tu. Anti ta ka te me ku bere di ka. Ani adu dabe dadu E kinya sisi lo na jafe ka ba Ani adu dabe dadu Halika do sanga so ra ti dia ye Ani adu dabe dadu Kambo samalika beni e zaman ma kambo ka uza kambo ka sandi kambo ka pala kambo ka larabu kambo ka nangara kambo jangwe dusu ase ka dia fe koso Nya ka lei muza miru soro ya wala dia ya nlori e doni na sigia doni na sigia anlori be ma wole be ma ngu orando duole be mokele masa sole bandu ye masa ka chela la ka chela la kenya horu nimbe ande adu dabe dadu kyeju tusu manimbe ande adu dabe dadu cheka karanya mo biya ka na karanga kara mo derfe e ko ba duka baka hotuba ta kabila e de mesere kiri e mirkara na ka ha ku do foko ana fere ko na foko te wo ye o wa e ko ba e fo te le cho nseri chai urukoru chai sujuduru chai ar ko ni mo me ka to lon nyin sira ka ka Allah ra e ki sira o sana anga mo je ha yuru ku mani ka ma le ko le ala ala ma ha yuru ku mani ka ma le ko le ala ala ma hidayatul mustafid karan lor fe an lor karango Allah akbar anwa ndo bona ka karako zana menyani zana me boyan anya bo bana le Allah akbar ka hakamu biya sokko ka bila bila duwa eh ko ba ka harfu jangar biya to kana ni nyuma mar biye nam arju ila al haqi fadila modo be ni na mo bila be nyon so soro inazal na hoka doko fiya ha ko ale ka mo ga fa fiya ha ale Na basa zatu li waji eh ariyatu dabi datu basa zatu li waji eh ariyatu dabi datu ena fi anbe fi ahati yi ese kagbara eh angara mo che amma na e karanga kata kara yere kara mo deru fe eh ka aha ka amur biya so ko ka bila nola ale ta karan ko an lura ale kana yele ma o ke karan dan lura fe ar ko kara mo che an gana fa si so ragbele ara ka si yele wata si so ragbele an gana bo mangiri sira duga ja ka ko tan ka mo che ni ka wala da ke le wa ko eta ko so fa na ba so ka mangiri si kuma si basa za tu luwa ji ha ande ado da be da do akana o ben ko ma dai kedo pati aire duwa lokura nara jati ama duwa ni ola ko kuma do be ara ko ara ko si de na ole be jumaye ko ala le aligina de lo mo si ti aligina de lo ah ala le jana ma de lo mo si ti jana ma de lo o sana di kuma so kura nara jati allah o sana kura na di e o sana ala ma aligina de ko ma kura nara allah owa ala ma jana ma de ko ko ko kele la la ka duwa da mama na labango ko ba La bango wote e ka komi ke do jana mara o be kuranara e ka mi ke do jan aligina ra o be kuranara ala sira yena to aka ala ti to aka o kala moti woni lo woni ke kwa baire do anyina kuranara ko sana mo juma siya le bale aligina den le baiwa wala jana madelo wala ala jo nyama ka ko kurana ko fodi akoju onuma sana alibiru nyani owa nyani Eda ko sere ako heji ako yaga kurana ko ina labura la la bina e la bina e mi ina labura la la bina e moya mari ekisi ina labura la la bina e moya mari ekisi ina labura la la bina la moti mi abari ekisi ina labura la la bina la siriato ba ekisi ina labura Sher baanya nama yekisi Ena la gura la la be Sundo baanya nama yekisi o Ena la gura la la be Ya bo baanya nama yekisi o Ena la gura la la be Heji ke baanya nama yekisi o Ena la gura la la be Kwa lai mundir kiye karange mo do jana jana ben fe Ni ni alor biye kolo Owa Ina la abura ra jamo bir kumu wanyana maru la vina emi nile kufo kwa baba nile bebi yetu ulo ya lo singili waina lufu jara la vina la vina hemi owa waina lufu jara la vina hemi waina lufu jara la vina hemi waina lufu jara la vina hemi yoro bodi ngaro niya lai mduwe kuwe na yere kwe kakusu jendo alijina la arezon aha ayin bahela yere Ara kama o. Na. Kongo ni ka kuso nya yedo aligina ra. Aha. Ade so. Kuso nya ba ra. Na. Ni amato. Ala me ya fama. Asigidu ale beja na maye. Wa ina le buja la le ya. Ko ja ke ba ye jeni. Wa ina le buja. Ba le. Ko ja ke ba ye jeni. Wa ina le buja la la me. Ko ja ke ba ye jeni. Fasiki muso ye jeni o. Malo ya gete sida to sida dama domu. Naam. Koko ar ko sida ko ar ba fila nyina. Fani andore fo ko ati do ko ar ka fila ye afila ke ba ar ka faka. Sida ya lobo sida te. Sida ya o. Oh likuli da idawa. Sida ya bia fila bara likuli da indawa. Sida ya bia fila bara. Me sida hekelo sida ya te. Naam. Hekelo. Jati. Heke fila be hekera. Aha. Adaya di adu na faga. Ena le buja la buja. Etu do ma do faga. Ena le buja la buja. Adaya gbela do faga. Ena le buja la buja. Muso mi te muso ye. Muso mi te muso ye. Ele mi mi lo ko dana dana sawa soro ka kiri. Ko ki ya fadari wo te sida tigri barra. Allahu akbar. Oba. Jam ai ni mo kele ki ese ni mo kele yelo akini moro mo fela narka sawa bo kele lo nya fela lo ko jama sin dira sawa le muso dana dana sawa ele mo furu siri ele sira ni wori ko e kasi da tigri da ko ki ya fada wa ya bu ani kasiri wa ya bu ani gaze wa ya bu ani gaze yo tia kele ba yara nya yin ko me silama mi sira ni kafir muso ye kai ba ar ke kala ngere ko to Allahu akbar eh ko bai nya lo be ma ndama jigi kun ka bo sana ma me eh silama ya ani silama atekele jake ah jula jula o bonga o butu nga o ara ki di bar bonga o ambie jula nam ma silama ya o ko be ta asira le Allahu akbar ni mo ta asira o ba nya ma hali bora makale kafir le be wa hali bora madina kafir le baye oh julaya ani sulama ya atekele wa julala si asulama ro ado ko ba wainal fujara la le jae ko ja ga bare jani wainal fujara la le jae be manam ka yirden le dom ka ji yo e kasi muso bamara muso kasi nae e kana baya fo e ka beta gen baku wala ya fo di la ai ta fo ta gen baku ni ka ko do yen gono fina ha akwe ka fo ese furu muso ma ya fo bismillah allah ma janibu na sai to ana wa janibu sai to na mara zakita na e furu muso le bo yo ni ka fo ese nya mo muso ma ni ka allah to kiri e ka allah darabo wa wainal fujara la ve jae e ka allah darabo wainal fujara la ve jae la burtu do ko lo malo akwe ni kono fina allah ko mo nya mara ikisi mo juru tikisi ado ko na hina mora ko sana hina be kebe be ka mo che ko na ako e ma ko ma ko silewa ko la ka fo qur'an re ma me na ko inna allaha malim wasinina inna allaha malim wasinina inna rahmatal lahi karibu minalim wasinina inna rahmatal lahi karibu minalim wasinina na me sisa ai tan qur'an ai dai karim inna rahmatallahi ala tahina barakari asru e mogle ya soro inna ni mazine kaba mo nya marura inna ni mazine kaba la jo marura na sewe usan angara mo jati nyane ke banglo siap do tan da fara allahu akbar do be me akotu amen duga mi sile mo ya kello nati duga gwe ta fero tando barza sa ko ordinateur na e to babur kallon ke de ye ye fero ordinateur rambo ara wa mi o benna wa mi o benna wa mi o benna e ka tra mi ki yala mi me sa ba we to ki yara bara oba mi kana biye soro e ka tagala hala hare diera abiye soro ndo ya ala ndo ya ma auzu billahi minash shaitani rajim bismillah arrahmani angana ki yakara kana soko soko akana soko siama siama auzu billahi bismillah fala kaba ala ko qur'an ala kada hula le mu'min alladina hum sayyidalani muhajir ulaika hum liwarisun alladina yarisuna alim bidawra hum fiha halid haliduna hum fiha halidun laitani atoy alladina hum anilage we marilu alladina hum anilani baidu alladina hum le goriye marilu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah na mara he keto an so se na he keto ko ga mara he keto an ai soro en kala ka ngala mo bila sira allah soro en tije ka kala mo gwanza sanga karana e karana do tuya ke dirasa e kan yere do karana ana ma nguru tan fo ko fiatra chomara ai na woro gbere fo tuku kurana konono ni lem ya ni ka ri na soro dara oba kana bara de nam ngoso ala ba fora ma fo sigi sigi aka aka fo ni tilu mani le oba me jihatu tajwidi am kadi ani kada riwaya tu habusi ani riwaya tu warsi da kuma be Allahu akbar ila korosi ni be kurana ferra ni be habusi ta riwaya le ferra kurana mi sera kyo marmaya filana sukuru fila fila be mi kuna o ya fo kadi kadi ayabo tele kamini mini kadi afulaha limuminuna jati mani kaji kata warsu fe ango kurana nya baba eta ay aliko kada afulaha limuminun e ba koro sira jati mani anga atakabila tagiwidu kan o sana kada fanga labo kadi sia mungoso tagiwidu duru fe wori livu sia make sukunu ye sukunu fila do tibe karana o sana ika kadi fo ka mini mini kana afulaha kala ka bangi abya weka sukunu fila le beta o ko zo ka hamu jata sukuru wiro kata ka lada luka ka fo kada fula le mo alajina homo ngoza nyafo ko nyaini ko fo e kana ba kiti kula nanta kana kongo asawen baraka di asawen baraka di ani fo kadi atekele asawen baraka di ani fo kadi atekele ni oho ozana ni anga fo anyina ni jihatu le rabu ye anya fo kadi ozana o wati tora ambe le rabu yinina men nya nyini ka karan le ke natil harakati ma kabula dalin tafi ozana ani nifu wiri men nya ga nifu wiri ozana ale nifu ti karatule andi avo kada ka to ka fo a tugu anya vo kada fula le mominu am jama karan soro tugu ani dalu bi karana nyon fe ala dina ho mo e la la de mo radio ana mo kudu zara ya fama e la la de mo radio ana mo kakalima fo edarai e ga korsi ka sheri ka sundo ka yagabo ka hejika o loru da matise ki sali ginara ko ye woro nyini ale woro manguru si amae ka welika limania wone modo ali ginara bara si amanke wone place nyini mo ye allah akbar ko nyamin leta de ila la de mo ade ara mama ga Ezana de mo hazira. Ezo kora kode. Na na. Ora. Hani kabara nyumange di sini limani ya tereti do. Na so wala kele tayo. Jate. Limani ya le modo aligina ra. Bara nyumale place ngini moye. Na. Atekele de. Jate. Ni ta limani ya se we firi. Na. Kata la hara. Edi place so aligina ra. Wa. Wole ko so lon ba ba bar ko mani ja bil hasanate. Falahu asiru. Na. Ni ta limani ya se we firi. Kata la hara edi bila sitora ligina ra wole ko so don ba ba bar ko mani ja bil hasanate falahu asiru mudaliha bil hasanate falahu asiru har ka lokura nai ta ordinateur barat yawo na aka ko bara arab me wo Nyata heki baragiye falahu asiru amudalira modweta alahara ahegiye to yani falahu asiru amudalira ana moku dunzu akasanga sokba abijanyu mama ana na nwodua sina wuria sooma anyana.